banana bana eko salaka na faso ya liboma yo pesi Yesu sina kati ya bongo zoka mokilingele oye vivie vivia kane mogola ni akolela zoto na yele suka mitele ngano vivie vivie akane mobola ni akole zato na yele ni akoni mbeko yenga yenga Hey!